Ja, velkommen til et nytt bedre sent enn alvor, og vår første gjest I studio I dag en mann som ekspert på biodynamisk mat. Velkommen til studio, Gullvar Penbaring. Takk for det. Og Penbaring, hva biodynamisk mat? Ja, biodynamisk står der for måten den dyrket på. Kan du forklare litt nærmere? Ja, det dyrkes da på den måten at man ikke for eksempel bruker... Ja, som jeg sa forklare nærmere, så mente jeg mikrofonen. Åh, mikrofonen? Jo, det en vanlig svart mikrofon, den faktisk dynamisk. Nei, jeg mente nærmere mikrofonen. Åh, så nærmere? Nei, ikke så fullt. Slik? Litt nærmere. Sånn. Enda litt. Sånn, det bra. Kan ja. De så forklare litt nærmere? Ja, hva tenker du på nå? Hva jeg tenker på? Ingenting spesielt, hvordan det? Nei, altså, mente, tenker du på mikrofonen eller maten? Mikrofonen. Åja, altså maten selvfølgelig, maten. Ja. Ja, altså, det som gjør at vi kaller dyrkningsmetoden biodynamisk, at den blir, den blir på en måte sånn, hvor mye klokka, forresten? Snart kvart over fire, hvordan det? Ja, unnskyld meg bare et lite øyeblikk. Ja. Innta plassene! Ferdig! Gå! Hva I all verden var det de gjorde nå? Nei, de skjønner jeg har sånn ekstra jobb som starter på svømmestevner. Jaha. Ja, og så nå hadde det seg slik at dette intervjuet tilfeldigvis falt sammen med svømmestevnet I Tøyenhallen. Ja, hva så? Ja, jo, og så jeg har nå akkurat startet første hit på 200 meter butterfly, vet du. Men Baring, biodynamisk mat? Ja, jo, altså, det dyrkningsmåten de da går på, ikke sant? Det har de allerede sagt, ja. Ja, men det som gjør at vi kaller dyrkningsmetoden biodynamisk, at den blir, altså, det mange ting man må ta hensyn til, ikke sant? Ja, som for eksempel? Ja, som for eksempel, ja, bedre budsjett enn alvor, hallo? Ja, et øyeblikk. Jeg til deg. Ja, takk. Hallo? Hva? Ja, vel, ja. Vent litt da. Ja, ikke legg på. Innta plassene. Ferdig. Gå. Hallo? All right. Fint det. Hei, ha det. Hva var det for noe nå da? Nei, altså jeg måtte bare ta noe med det. Skjønner du, det var 20 start sist. Ja, men Penbaring for å komme til saken. Hva egentlig forskjellen på, ja, la oss si, en vanlig potet og en biodynamisk potet? En biodynamisk potet mye raskere. Raskere? Ja, jeg personlig sett I en biodynamisk potet som har vært oppe I over 300 km I timen, ja.